هیچ کدوم منطقی نیست. گفته بودی تا تشستی آخه این اومدن رفتنی نیست، ولی الان تو نیستی که ببینی این همون آدمه. قبلنی نیستی که بستری نیست وقتی هستم و نیست. شاید یه روزی بخوای که برگردی، چه تو روزا تو بی من از سر کردی، بی من نرفتی بی من برگردی، بده حال تو بی من بعد از این. من هنوزم عاشق واقعیتم، ولی تو به هم بگو چرا توی دل بست نیست، بست نیست. گذشت و